د دې دنیا عذاب چې دی د اعلی ګارنټي نه ورکوي. وجه خو الله تعالی د خپل حکمت په خاطر باندې د نن څخه یو سبا ته کې د سبا څخه بل سبا ته ولیکي حکمت پکې کې لري. آخرت خو چې دی هغه خو دار الجزا ده، بلان ورکې څخه ختم ده، هلته حتمي عذاب راځي. پر دې دنیا یې ګای ګای ورلره ورکې ودا ګناکار او کافر ته عذاب ګای ګای دغه کافر کفر کوي، الله عذاب نه ورته ورکوي. نو دغه خبره به یعنی چې که ته منکر شې الله ستا پر عذاب داسې قادر دی ان یشا، که چیرې الله اراده وکړي یذهب بو بزکم تاسی بیول دا معنا چې د مځکې د سره بجې دغه سي جارو کې براوي بو ته ایستې کې ختم کې زائل کې ان یشا، که چیرې الله تعالی وغواړي او تاسو انکار کوئ دغه دلایل څه معنی نه، یذهب بو بزکم تاسی د هستۍ څخه د مځکې د مخه به مو واخلي. نو بیا بدلته څوک راسي ویأتي الله براتګ وکي بخلق جدید، بخلق په مخلوق سره جدید په نوی مخلوق، الله به نور مخلوق راولي بل جهان به چې راسي یو بل نه پکښې کې پیژنې. مثلا که یو سړی د دغه کلي څخه ولاړ سي شل کاله بعد دې راسي پر سره نور خلک ګر سره نور خلک بدل سوي یو نه پیژنې چې سلام ورواچې روغ بار ورسره وکې دغه رقم نو چې په شل کاله کې الله تعالی دونه بدلون راولي. الله عز وجل که زه وغواړم دا په ثانیه کې هم کولی سم یو مخلوق ویسته سي بل براشي ان یشا. ګوره دا ان دلته وان خو شدي محتمله ده که الله وغواړي کیږي که نه وغوښتل نو بیا نه کیږي، او د آخرت عذاب هغه د شکه وتلی دي. ان یشا که الله اراده وکړي پر دغه عذاب باندې د دې دنیا چې درې کې یذهب بو بزنی استی به کې کوم تاسو پناه به مکی و یا اکیرا تک بو کې به خلق په یو مخلوق جدید نیوی نیوی خلق بدل تراول کته و دا دون انسانان استکول بیا دلته نور خلق اباتول و ما ذالک علی الله بعزیز و ما ندی ذالک دغه کار چې دا سیسی استکول دی د نور مخلوق را وستل دی علی الله پر الله عز و جل بعزیز مشکل عزیز اغه کار ته وای چې پر سړی ګرام ته مامی جنی سی کولای زحمت وي. الله اذا ما ته زور نه غواړي الله عز و جل خو چې ته فقط یو د کون په یکون اراده ده بس چې دغه وکړه کار کیږي. نو ما نه دی ذالک دغه کار چې دا نیستی کول دي ستاسې د نور مخلوق را وستل دي علی الله فر الله عز وجل بعزیز مشکل و ګران الله ته دا نه دی. هغه د آخرت مسلې سره د دنیا هغې خو دغه رقم ده که الله وغواړي نیستی کولی دي دا چې نه دي نیستی کوي دا به د الله تعالی حکمت وي در یو وخت پورې به دې ځنډوي. د قیامت ورځ چې راله څنګه کیږي هغه دغسې خبره ده چې هغه د شکه وتلې ده داسې وایي ولا تزرو او نسی بارولای ولا تزرو نسی بارولای نسی وړلای وازرتون یو وړونکی نفس وزر بوج اخرى د بل نفس دا یو نفس د بل نفس بوج نسی وړلای. څه مطلب دی؟ یعنی چې په آخرت کې یو سړی راسي بل ته کومک ورکي کومک دا رقم چې ستا چې څونه ګناوې دي نیمه یې ما ته را په شاکه. الله وایي یو سړی د بل په ګناه نه نیول کیږي، هلته به هر یو د خپلې ګناه هغه خپل پیټې په خپله په شا وړي. ولا تزرو او نه باروي نه وړي یعنی په شاکي په دغه پوهېږي وازرتون یو نفس وړونکی چې خپله ګناه یې په شایي وزره بوج اخرى د بل نفس د یو نفس د بل نفس بوج نه شي وړی. و ان تدعو که چیرې بلنه ورکې را وبولي مثقلتون یو دروند کړه سوی نفس د مثقله معنا چې د ملاقاري د ثقله څخه دی ثقل خو دروندوالي ته ویل کیږي. نو مثقله یو نفس چې دی چې د هغه بار پر لوېدلی بارونه دی دروند کړه سوی دی. نو مثقله معنا بار کړه سوی نفس چې پیټ یې په شایي د ګناه دغه باره ناري کې وزوی ته یا ورور ته الله راسه کومک راکه یو سره سره واخله الله دغه ځای اوس بیان. و ان تدعو که چیرې دعوت ورکې بلنه ورکې مثقله یو دروند کړه سوی نفس چې په ګناه و دروند وي و یو چاته هغه د مثقلتون وروسته نو احدن هلته مفعول ورسره کښی دی معنی یو چاته دی بلنه ورکي چشکې را وبولي اله حملیها اله حملی و بار ته هذا دغه نفس ده بار ته را وبولي چې اله دا څه آل دي پر ما باندې کومک راکه. لا یحملو منه شی لا یحملو بار به نه کړه سي منه د ده څخه شی هیڅ شی هیڅ شی به نه ځیني واخلي یوه ذره قدر شی هغه نه ځیني اخلي چې راکه زما پر اوږه یې راکښېږده په دې دنیا کې کومک رسېږي چې زما پیټې درونې برم کې راسره واخلی څه هلته الله پاک وایي لا یحملو منه شی د ده څخه هیڅ شی نه بار کړه کیږي معنا نه ځیني ایسته کیږي. ولو کان ذا قربا ولو کان که څه هم وي هغه سړی چې ادور نری کړي دي ذا قربا خاوند قرابت ملاقاری ته پویږي چې هلته د مسقلتون وروسته موږ احد کښېښاوه چې وئن تدعو کراوه بولي مسقلتون یو دروند کړه سوی بار کړه سوی نفس یو څوک راوه بولي احد هغلته محذوف پروت دغه دلته ضمیر ورته راجي سو ولو کانه که څه هغه سړی وي چې دا د ناره ورکړې ده دا قربا خاوین ته قرابت. حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنه روایت کاوه ول چې د قیامت ورځ سي باره به یو سړی بارې په ګناه او باندې ډېر گناہ فیچ به پرپراتی فویر چیز ما لار پر دوژخ باندې ده دغه گناہ وسره بهرانه په دقری باندې کی ګوری یو پلازی ویبینی خپل زی په مخواس چې سترګه پر وله گی ورته چې بچه ما په دنیا کې ساده پاره څونه زحمت وېستی چې د مور پیدا سوی وستا په غم کې زه وم وم وم تر څو چې ملک یدلم زما سره ستا غم را سره وو د ډوډۍ غم دې را سره وو د کپړو دا را سره وو د یخوالي او تودوالي دا دې را سره وو د کارو د کسب و د جن دا دې را سره وو نن داسې زحمت زما ګناه وي بیخي ډېر دي که کومک وکې بچی یا یو څه نیکي راته راکې چې زما پر بدوي ډېرې سي یا دا بدوي یو څه واخلي هغه ورته وایي چې مهرباني صاحب پر ما خپله دغه زحمت وي په خدای که یوه خوا کېږم چې ستا ګناوي ته پر ما کښېږدې نو خو زه به دوژخ ته ځم دوژخ ته زما اوژه نه لګېږي او که زما نیکۍ درکړم خو به زه دوژخ ته ځم دېته زما اوژه نه لګېږي بس ما معذور وبوله. ګوره دغه زوی چې دی په آخرت کې چې دی دا شی یقیني وویني تر پلار ځان نه قربانوي چې بابا ما دوژخ ته پورې وته جنت ته زه ګناه وي جما ته راکړه. په دا حدیث کې دغس حضرت عکرمه رضی الله عنه بیانوي وایي د زوی چې څه چې تمه وخېږي بهره نو چې فکر ویي چې یاره بل ګران ملګری نو کوروالا ده د سړي مېرمن معینه یې نو دې ته بره راسې یو ځای پیدا کړي بره ورته وایي چې مېرمنې په هغه دنیا کې خو نو ما سر م درته قربانه و زر مې هم درته قربان ول که سر و که زر و دواړه درته جار وه نو دونه کومک مې درسره کړی دي په هغه دنیا کې مې ساتلی نو دغسې یو مشکل را پېښ دي ګناوې مې بیخي ډېرې دي یا حسنات یو څه راکړه چې دا ګناوې سپکې شي هغه نیکۍ پر ډېرې شي یا یو څه نیکۍ را څه واخله دا بره سپکه هغه عینې په دغه لهجه لکه زوی چې جواب ورلره ورکړي چې سړی ستا ګرد شان احسانات منظور دي ما دغه دې منلې دي ستا زما سره ښه کړي وه لیکن دا داسې خطرناکه ځای دي که ستا ګناه وي راکړي هم زه دوژخ ته ځم که زما نیکۍ واخلي هم زه دوژخ ته ځم دوژخ ته مې اوژه ولاکه لګېږي. نو رب العالمین دلته په داسې الفاظ ول ولو کانه ذا قربه نه زوی یاد کړي نه کوروالا یاد کړه فقط قرابت والا یاد کړه چې دا یوازې په زوی او په مینفس اختصاص نه لري چې ار قریب ته ووایي الته ستا بار نه درسره وړي ولو کانه که څه هم هغه سړی چې اچې را بولي کومک ته زه قربا خاوین د قرابت په سورة لقمان کې چې دي په درې شم نمبر آیات کې مالا پاک دغه مضمون داسې فرمایي تفصیل یو څه ورکړی دلته فقط زه قربا آیات کې په هغه کې داسې وایي موږ ته سی ووایه کیر سو یا ایها الناس ای خلقو اتقوا ربکم دا الله تعالی څخه وبیریږي چې تاسو رب دي وخشو یو من او دا هغه ورځ څخه تاسو وبیریږي لا یجزی والد عن ولده چې بدلا نشي ورکولای دفان نشي کولای پلار د چا څخه د خپل زوی څخه ولا مولود هو جاز عن والده شيئا او نه یو مولود معنا چې زو کول کرسوي دي چې اولاد دي دا د خپل پلار څخه د اچي ګټه نشي ورته کولای د هیڅ پایده نشي ورته کولای. دا سورۃ لقمان کې نو کې تفصیل ورکړي چې معنا پلار وزوی ته پښنه ورځي زوی و پلار ته. سورۃ عبس ته چې پلار سره دغه الله تعالی دې خبرې ته تفصیل ورکړي دي لکه دا اوس چې موږ نن وایو یوم یفیر المرء من اخیه هغه ورځ در پیاد کړه ساخه هغه کړهون کې ورځ د قیامت ورځ چې کوم انفجار کیږي چې بلی پوسی ګوښ سره یې کړه یې دا رقم نو هغه ورځ چې راشي دا نو هغه ورځ چې سړی به د خپل ورور تښتي یو مې فیر المرء من اخیه و امه و ابيه د خپل مور او د پلار سره به تښتي ځان په لاس نور لر ورکی و صاحبته و بنيه د خپل کوروالا سره تښتي د خپل اولادو زامنو سره تښتي ولي لكل امرئ منهم يوم اذن شان يغنيه په دا ورځ د ار یو د پاره یو شان دی یو حالت چې د مشغله کړی دی بلکې پام نه دی ګور اته د تقریبا ګرد یاد کړه. نو په دا آیات کې لرنو کې اجمال دی ولو کان دا قربا کپسی واسه په نور آیاتو کې دا تقریبا یاد کړی په یو ځای کې پلار زوی یاد کړ په جبل ځای کې هغه دی زوی او پلار او مور او کورواله او اولادونه دا ګرځي یاد کړ په شي کې په هغه ځای کې. نو دا مضمون دی رب العالمین دا غس فرمای و ان تدعو

چې الله وایي اسماع زما کار دی چې زه کوه غواړم په اوره ولای سم، لکه د مړي ژوندي کول چې د الله تعالی کار دی بنده نه سره ژوندی کولی. دا هم دغسې دی، وما انت تنه بمسمع اوروونکی ور اوروونکی و چاته مان او هغه چاته په قبور چې په قبرو کې وغوته تنسی ور اورولی. دغه ټول مفسرین وایي ملا قاری وایي دغه آیات کریمه تعلق د سماع الموتا سره نسته چې مړی اوري یا نه اوري، ولی خو د دې اسماع څخه چې دی موږ لاغه د منفعت غیدي چې معنا لکه ما چې مثال ووایي چې یو سړی چاته ګډ وي هغه خبرې اوري غوږونه یې جوړي مګر بل بار ورته ځان نه پستړی کوه، ځان نه پستړی کوه دا یې نه اوري. نو د نه اورولو سره معنا دی کوڼ دی، معنا نه قبله یې خو د دې اسماع څخه قبول اسماع ده، چې یعنی چې په قبله وای نه سه په هغه چا باندې چې په قبور کې په نفسه د مړي سماع چې مړي اوري یا نه اوري. هغه بله مسله ده، هغه موږ په خوا ویلې ده اخوات، هغه بیا بله ده چې په صحابه کرامو کې اختلاف چا مړي اوري چا نه اوري. اوس که واوري موږ ته ګټه چې د کنه اوري موږ ته تاوان چې دی، هغه خو بله مسله ده. دلته الله دغه سي ورته وایي چې په قبرو کې څوک دي ته په هغه باندې دا خبره نه سي اورولای چې ګټه پر وخت دغه سي اورول، چې معنی هغه دې بارنو کار ځنګي وخت نو کافر دغه رقم دی لکه د قبر مړي په دې څنګه اوري. نو خو نه سي اورولای نو چې دې ګټه پر وخت بیا ورته ان انت الا نذير، ان انت تخنيه الا نذير مگر نه بیرونکی تخ فقط بیرونکی چې بیر اور لره ورکه تا بیر ورته وکړه دا چې د پر غوښنی سي نه نه سي غنه بیا د کار دی معنا ته به حزن او غم نکه. فسیالا فرمای ان به شک مر ارسلنا و مش خو لجل یکته بالحق فحق فرشت اثر مليجل تبدانا واش بارونو چني منز ما دري سارات گټس اسو الله ويتما فرشت خبرو لجل بشير و نذير دواړه ته د دد پاره ته مسؤل زموار نه ايش کنه و منر سات سات تحقيق بار اوس چې دا وږي دا خبره وږي نه د منل تورته بو واش الله پاک منل په تابش اړه دروز چې د مني یې نه مني ما څه چې کوم وږي پاره کړو هغه ما انجام کړ. ان بشك مش ارسلنا مش لجل يكتب الحق فحق فرشتا بشيرا نذيري وركونكي ومؤمن تفجنت ونذيرا بير وركونكي فعذابو سر وكافرت لا قارير تي وتكر خلق ثابتي. واذا قران خبر خم نصر لجي مخ سواي واستواي دغ ان انت الى نذير تخو فهم ان دخنا فيا دي ان يا انت ته الا نذير مگر نبرونكي غور حصل النبي عليه السلام كشت فقط نذيريا ما نحن بشيرنا فقط نذيريا. پس یت څنګه وای ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا دلته بیا وای ان بشیر ام نذیر برای زو وس اغه و منه ما کدا و منه دلته با بشیر و نذیر دواره ال تواتنه مگر نه یواز نذیر ی نو دی دا تعارض نسر لری نسبته سره جلادی ال ته چ ان انت ته الا خو بیا نذیر بیرون کی لل کافر د کافر د پاره د کافر د پاره د پیغمبر کار دغه د چی شو لره ورکه انذار لره ورکه د الله د عذاب وسی او بریښت کار مکه د خدای په لحاظ رجخت دي. دا پسیچ دي چې ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا دا و عام انسانانو ته عام انسانان کچ مؤمنان دی وغوته بشارت چې کافران دی وغوته انذار او بیر او کول دي. نو دا څه نه دي چې مطلقاً پیغمبر بل شی نه دی مګر نه نذیر برابر د خدای آیات سره د سټ ټکر سره عزت سره هغه نسبت و کافر ته دی نسبت و کوپار ته نبی علی سلام بر شی نه دی مګر بیرونکی پاته نسبت و عام انسانانو ته چا واخلی چا مؤمن دغه ته بشارت وکي چا کافر دغه ته انذار ولرونکی نو هغه حصر مطلقا نه دی هغه نسبت و کافر ته دی هغه انذار په مسله کې شرالینو. ینه به شک موږ ارسلنا موږ دی جله کتب الحق فحق سر بشیرا زيري ورکوونکی و مؤمنانو ته په جنت و نذيرا بیر ورکوونکی و کافرانو ته په دوزخ. دا در دې ځای په خدا د نبی علی السلام وظیفه الله ورته تعین کړه چې تا کار دغه دی ستا کار دا نه دی چې په دغه ته ایمان راوړي. ایمان هغه به الله زما پیرزوینه ده چې برای راوړي یا نه راوړي پس یې تسلی داسې شور کی و ان من امه الا خلا فيها نذير و ان نست من امه هیڅ یو امه ډله د بابا دمه بیا تر دې دمه الا خو بیا داسې د خلا چې تر سوی دی فيها فاق کې نذير بیرونکی د نذیر سمراد رسول معنا یو استاذ د الله د طرفه چې ار یو ډله د یو قوم الله پیدا کړی دی نذیر ورغلی مخکې دا خبره چیرې سه خلق وای د هندستان هندوانو ته نو نذیر راغلی او رسول یې درلودې که نه درلودې نو داغه نه پیخوم نه د سوي کدای سپې وخت کې د دې لپاره رسول وو یا یې د دوی د قوم څخه یا یې د بل قوم څخه لکه زموږ د لپاره رسول د اسلام محمد علیه السلام په قوم نه دی خو انذار یې موږ ته رارسېدلې دی راکړی دی د عربو د قوم سلیم را عجم انګریز ته د نبی علیه السلام خطاب متوجه دی او پارسبان ته متوجه دی تاجک او پښتون او پنجابي او سندګور ته متوجه دی نو هغه هم دغه رقم دی نذیر دا نه منه چې خامخا و د قوم څخه معنی چې په هغه عصر کې دته یو حق بیان کړی دی نو کېدای شي په مضمون په یدلی اس نو نسته هیڅ یو ډله الا خلا مگر چې سوي دی په هغه کې نذیر بیرونکی نو د جګور د تصدیق سوي وو خو هغه دغه سی بیرونکی و د کته خپل وظیفه انجام کړ ته خپل. و ان یکذب